Geertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Pestgedrag, intimidatie en discriminatie. Na vele meldingen heeft de hoofdredactie van NOS Sport besloten om gefaseerd terug te treden. Straks praat ik met NOS-directeur Gerard Timmer over het jarenlange grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Twee mensen die de gouden tip gaven in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht krijgen een deel van het tipgeld. Bij een druk winkelcentrum schoot een man in januari zijn ex-schoonmoeder dood en zijn ex-vriendin raakte zwaar gewond. De verdachte werd eind vorige maand in Schiedam opgepakt. De beloning van 30.000 euro wordt verdeeld over de twee tipgevers, zegt het Openbaar Ministerie. Nou, het zijn waardevolle tips die hebben geleid tot identificatie en locatie van meneer. En dat heeft ons zeer, zeer geholpen in deze zaak, waarin we natuurlijk al heel lang bezig waren met het onderzoek naar zijn verblijfplaats om hem te vinden. De verdachte blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De directie van de NOS biedt excuses aan voor misstanden op de sportredactie. Uit een inventarisatie is gebleken dat er jarenlang klachten zijn over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten en seksuele intimidatie. De leiding van NOS Sport was op de hoogte, maar greep niet in. De vier leidinggevenden hebben hun vertrek aangekondigd, maar op termijn om de continuïteit niet in gevaar te brengen. Staatssecretaris Oesloe van Media is geraakt door de misstanden bij NOS Sport en zegt dat dat op meer plaatsen in de media speelt. In het conflict met rechters en officieren van justitie heeft minister Weerwind van Rechtsbescherming een nieuw cao-bod gedaan. Hij was van plan de onkostenvergoeding te schrappen, maar daar ziet hij nu vanaf. De eis voor loonsverhoging wijst Weerwind af. De cao-onderhandelingen met vakbond NVR liepen in december vast. Honderden rechters en officieren van justitie dreigen het werk neer te leggen als er geen betere cao komt. Ze eisen niet alleen meer loon, maar ook maatregelen tegen de werkdruk en het toenemend aantal bedreigingen. De oppositie in de Tweede Kamer is zeer kritisch over nieuwe armoedecijfers. Het Centraal Planbureau verwacht dat volgend jaar 1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens leven, omdat steunmaatregelen zoals de energietoeslag aflopen. Het kabinet zegt dat er maatregelen aankomen. De politie heeft vanochtend een terreurverdachte opgepakt uit Gorkum. Hij zou in de Syrische burgeroorlog betrokken zijn geweest bij Islamitische Staat, Jabhat al-Nusra of allebei. De man zat al vast op verdenking van andere misdrijven. De politie heeft 3 mensen opgepakt die tijdens de coronacrisis donateurs zouden hebben opgelicht. De 3 leden uit 1 gezin opereerden als zogenaamd onderzoekscollectief. Het onderzoek dat ze deden werd met donaties betaald. Ruim 70.000 ondernemers hebben nog niets afgelost van hun coronaschuld bij de Belastingdienst. In de coronacrisis konden bedrijven uitstel van betaling aanvragen. 266.000 ondernemers maakten daar gebruik van en sinds oktober kan de schuld worden afgelost. Een groot deel van de ondernemers ligt op schema met aflossen, maar tienduizenden zijn dus nog niet begonnen. Die mensen krijgen de komende maand een herinnering van de Belastingdienst. Israëlische troepen hebben op de westelijke Jordaan-oever 3 Palestijnen gedood. Volgens Israël werden ze verdacht van schietpartijen in de omgeving. De Palestijnen spreken van een executie. Israël zegt dat militairen het vuur openen toen er werd geschoten vanuit een auto. Correspondent Nasra Habib Allah. Je ziet steeds meer dat als het Israëlische leger een inval doet in Palestijns gebied, dat Palestijnen dan ook de wapens oppakken en de strijd met dat leger aangaan. En het gevolg daarvan is dat er dus ook steeds meer Palestijnen om het leven komen bij zulke invallen van het Israëlische leger. Volgens persbureau AP zijn er bij Israëlische invallen dit jaar 74 Palestijnen gedood. Aan de kant van Israël kwamen 14 mensen om het leven. Het weer, vanuit het zuidwesten regen, in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. Morgen maximaal 3 graden en op steeds meer plaatsen kans op wat sneeuw. Het KNMI waarschuwt dat het daardoor in het grootste deel van het land glad kan worden. Juri, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staan lange dagelijkse files, mede door de regen. Maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en het midden van het land. Wat wel opvalt is de A10 op de ring zuid van Amsterdam richting Zaanstad sta je in de file door een ongeluk. Je hebt daar een kwartier tijdverlies. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud 20 minuten voor de afrit Rotterdam Airport. Dat komt door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. Het is ook heel druk op de A4 richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar heb je 40 minuten op onthoud nu. In het zuiden van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A2. Van Eindhoven naar Maastricht tussen Kelpen-Oler en Wessem. Er stond een pechgeval, maar de weg is daar wel weer vrij. Wij produceren al onze kozijnen en deuren zelf. Kwaliteit die we met trots promoten met de Pro van Profel. Ook achteraf staan we voor je klaar, want nazorg is onze waarborg. Beloofd. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Ontdek onze kozijnen en deuren en onze glasheldere beloftes op profel.nl. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Onlineveilingmeester.nl, het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Energie is belangrijker dan ooit. Schot Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Kom naar de Cabaret Club, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen, ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters. Onder andere in Delamar en Luxor. Maak het mee, ben erbij. Decabaretclub.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn terug. Aanleiding is de inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Het gaat dan onder meer om pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en verbale agressie. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De hoofdredactie van NOS Sport treedt dus op termijn terug naar aanleiding van een inventarisatie van meldingen van grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Bij mij hier in de studio zit de algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, even voor de helderheid, u bent directeur van de gehele NOS. NOS Sport is daar een onderdeel van. NOS Sport heeft een eigen redactie, ook een eigen hoofdredactie. Net zoals ja, NOS Nieuws een eigen redactie en ook een eigen hoofdredactie heeft. U heeft vanmiddag een persbericht uitgestuurd. Als ik daarnaar kijk, dan zie ik staan pestgedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie, integriteitsvraagstukken. Wat was hier aan de hand? Nou, wij hebben eigenlijk nadat De Wereld Draait Door bekend maakte, althans de publiciteit over De Wereld Draait Door in november, toen heeft de hoofdredactie van NOS Sport die heeft een uitvraag gedaan. Zoals we dat overigens ook in het voorjaar hebben gedaan. Van zijn er ervaringen die je wilt delen met? En daar kwamen toen in eerste instantie kwamen er best de nodige verhalen naar boven. Op basis van we zeiden, even, we moeten echt heel goed weten wat hier nou speelt. Toen hebben we een externe vertrouwenspersoon de opdracht gegeven als directie om een inventarisatie te gaan maken over wat daar de afgelopen jaren is ervaren. Daar is een beeld uitgekomen van, laten we zeggen, de afgelopen 20 jaar. Van de cultuur van NOS Sport, maar ook ervaringen die mensen hebben gehad op die vloer en de werkomstandigheden waaronder zij hun werk hebben moeten doen. En ja, u geeft net een aantal voorbeelden van de ervaringen van mensen. En ik kan niet anders dan zeggen dat dat voorbeelden zijn die vanzelfsprekend raken, die hard binnenkomen. En ja, we hebben ook net beneden op de vloer aan de collega's, waar we het hele verhaal hebben verteld, de uitkomst van die inventarisatie, hebben we ook gezegd, hier bieden we als NOS onze excuses voor aan. Want dat is niet de sfeer die we willen. Dat zijn niet de omstandigheden waarbinnen je je werk moet doen. En dat is ook niet waarvoor wij willen staan. En aan welke omvang moet ik denken? Over hoeveel meldingen hebben we het? Nou, uiteindelijk hebben zich collega's gemeld van nu, maar ook oud-collega's, ook bedrijven waar wij mee werken. En alles bij elkaar opgeteld hebben een kleine 100 mensen zich gemeld over die afgelopen 2,5 maand. Dat zijn niet allemaal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Of dat niet. Het zijn ook heel veel mensen die hebben iets willen zeggen over de cultuur waarbinnen binnen NOS Sport de afgelopen jaren is gewerkt, zo gezegd. En die zeiden, ja, het gaat mij niet altijd specifiek om deze ene melding of om die persoon of om deze ene ervaring, maar ik wil gewoon dat die cultuur een keer verandert. Dus we hebben in december hebben we die drempel naar die vertrouwenspersoon zo laag mogelijk gemaakt, zodat we ook een goed beeld zouden kunnen krijgen. En aan de ene kant is het ongemakkelijk en aan de andere kant het beeld is er en dat zet ons allemaal echt in een handelingsperspectief en we gaan naar de bak, want dit is wat wij gewoon niet willen. Hoe zou je die cultuur schetsen bij NOS Sport? Nou, die komt oorspronkelijk uit een tijd waarbij over het algemeen vrij veel mannen werkten op de sportredactie. Dus dat is ook een macho cultuur soms. We hebben de afgelopen jaren ook gewerkt aan een meer diversere sportvloer. Nou, dan komen die ervaringen die komen natuurlijk altijd anders. Die komen naar boven. Als je een minderheid bent, of je nou vrouw bent, bij wijze van spreken, of iemand met een andere culturele achtergrond, dan merk je dat. Dus het is echt een sportvloer in transitie, zou ik maar zeggen. Of een werkvloer in transitie. En een oorspronkelijke, vooral een mannencultuur. En met een harde cultuur ook. En ik moet er wel bij zeggen, dat vind ik wel van belang om te zeggen, dat deze inventarisatie van die vertrouwenspersonen zegt ook dat er onder deze hoofdredactie, vergeleken met de vorige hoofdredactie, echt veel verbeteringen in de cultuur zijn doorgevoerd. Dat het menselijker is, dat het minder hard is. Maar tegelijkertijd komen we ogenschijnlijk van ver. En zijn de reacties en zijn de gevoelens en de ervaringen nog steeds niet wat waarvan wij vinden dat het moet zijn. En die harde cultuur, hoe uitte zich dat? Kunt u in pestgedrag dus of in intimidatie, maar kunt u daar een voorbeeld van geven? Nee, ik kan geen voorbeelden. Dat vind ik ingewikkeld. Ook omdat het dan gaat het over mensen. Dan gaat het ook over voorbeelden waarvan die mogelijkerwijs herleidbaar kunnen zijn. En dus dat is niet, zeg maar zeggen, ook wat de ruimte die je dan hebt. Maar dat kan verbale agressie wordt al gezegd. Dus dat is als het intimiderend is, dan kan je voorstellen dat onder druk van bepaalde werkprocessen dat mensen wat steviger zijn. En ik probeer een beetje bij de voorbeelden weg te blijven, maar verbale agressie en intimidatie is daar wel een voorbeeld van. En hebben we het dan over één of twee mensen die zich daar schuldig aan zouden hebben gemaakt, of was het een patroon op de vloer? Bij een aantal mensen was het een patroon. En wat ook zo is, er is ook een deel van de vloer die heeft dit nooit zo echt als zodanig ervaren, maar gewoon een aanzienlijk deel van de vloer heeft dit wel ervaren. En daar moeten we echt stevig mee aan de slag. Deze meldingen gaan over een periode van meer dan 20 jaar. Hoe heeft dat zo lang kunnen doorgaan? Ja, dat is een goede vraag. Het enige wat ik daar zelf op kan antwoorden, dat sinds dat ik bij de NOS ben, sta ik een cultuur voor, zou ik maar zeggen, waarbij mensen zich gezien voelen, waarbij mensen de ruimte hebben, waarbij we op een goede manier met elkaar omgaan. Daar zijn we vorig jaar ook nog eens een keer met een programma gestart. Het heet een inclusieprogramma. Waardoor als je werkt, wie je ook bent, van welke achtergrond, waar je vandaan komt, man, vrouw, dat je je vrij voelt, dat je je comfortabel voelt. Dat woord heb ik toen ook gebruikt. En daar zijn we hard mee aan de slag. Ik vind ook, ik zei straks ook, wij hebben een jaar geleden, wij hebben een externe vertrouwenspersoon. En we hebben een jaar geleden ook, vanzelfsprekend, ieder jaar krijgen we verhalen, rapporten, dat maar zeggen. En dan zeggen, nou, wat is er aan de hand? En ook een jaar geleden bij de meldingen die bij de vertrouwenspersoon zijn gedaan, hebben wij deze intensiteit toen niet kunnen vermoeden. Is daar ook niet aan het licht gekomen. Nou, dat zegt uiteindelijk ook iets, dat wij het systeem van wat we allemaal voor onszelf hadden ingeregeld om dit soort dingen tijdig te kunnen signaleren, dat we dat systeem opnieuw zullen moeten beschouwen. Want die drempel mag niet de hoogste. Die drempel moet zo laag mogelijk zijn. De hoofdredactie van NOS Sport die gaat dus niet per direct weg, hè, maar gefaseerd. Wat betekent dat? Gefaseerd betekent, even, laat ik even één opmerking daarover vooraf gaan maken. De hoofdredactie van NOS Sport heeft zelf aangegeven dat we hebben ook incidenten, we hebben de cultuur. Uit dit onderzoek komt heel nadrukkelijk naar voren ook dat mensen zeggen, we willen dat de cultuur aangepakt wordt. Dus we zijn ook, dat doen wij Sport 2, het cultuurtraject gestart. De hoofdredactie heeft op enig moment gezegd over de afgelopen dagen, wij zijn niet de personen, wij zijn niet de mensen die straks aan die cultuuromslag de leiding moeten geven. En op basis daarvan hebben wij vanmiddag ook aangekondigd dat die hoofdredactie straks gefaseerd een stap terugzet. We hebben ook gezegd dat we daar als directie met hen over in gesprek gaan. Dat doen we langs twee lijnen. De lijn van zorgvuldigheid en continuïteit. Zorgvuldigheid en continuïteit die ook gaan over dat we als NOS, zeg maar, de komende tijd van als NOS Sport ons werk kunnen blijven doen. Maar dat we wel toewerken naar uiteindelijk een nieuwe leiding om die cultuuromslag goed te kunnen doen. En over welke termijn, of aan welke termijn denkt u dan dat uiteindelijk wel een andere hoofdredactie komt? Hebben we het dan over weken, maanden? Ik heb aan de collega's van NOS Sport laten weten dat we daar nu over met hen in gesprek gaan. Wij kennen dit verslag vrij recent, dus we zijn nog maar vrij kort over met elkaar in gesprek. En dat ik verwacht dat we met een maand twee duidelijkheid kunnen geven over hoe die fasering eruit ziet. Is dat niet moeilijk voor melders die nu nog op de redactie van NOS Sport werken? Wat vooral heel vervelend is voor melders en dat zij deze ervaring hebben opgedaan. En wat wij dus deze dagen ook willen doen, is daar waar zij behoefte hebben om nog professionele begeleiding te bieden. Dat ze er ook over kunnen praten, even voor de duidelijkheid. Wij gaan ook zelf de komende periode met ze in gesprek. Dat begint overigens ook, dat begint vandaag, maar dat is ook morgen zo. Dat is ook het weekend zo, dat is ook de dagen daarna zo. Om gewoon van hen ook te horen waar ben je dan tegenaan gelopen. En wat kunnen wij in de toekomst met elkaar beter doen. Om te zorgen dat ze niet alleen maar één keer die melding hebben gedaan, maar dat ze ook het gevoel gaan krijgen dat wij die melding ook een plek geven in hoe we het nou de komende tijd met elkaar echt anders kunnen gaan doen. En hen ook het gevoel geeft wellicht dat u ze in bescherming neemt. Ja, nee, maar even, dat is evident. Dat is overigens ook waarom we een externe vertrouwenspersoon hebben. Dat is ook om mensen in bescherming te kunnen nemen. En vanzelfsprekend, wij kunnen maar één ding doen. Dat is ontzettend leren van deze ervaringen. U zei net, sinds de signalen ons bereikten, najaar zijn we daar ook echt mee aan de slag. En u heeft vervolgstappen ook in het vooruitzicht. U bent inmiddels een kleine 5 jaar directeur van de NOS. Deze meldingen hebben dus beslaan een periode van ongeveer 20 jaar. Neemt u zichzelf iets kwalijk? Wij hebben de afgelopen jaren wel gezien dat als het gaat over omgangsvormen, dat we werk te doen hadden. En daar hebben we ook de afgelopen jaren maatregelen voor genomen. We hebben een programma met ambassadeurs, waardoor mensen zich makkelijker konden praten over dingen. We hebben een gedragscode met elkaar geformuleerd. Die hebben we ook gedeeld. We hebben filmpjes gemaakt. We hebben via leidinggevenden gezorgd dat gedeeld zou worden, et cetera. En ogenschijnlijk is dit niet voldoende. Maar neemt u zichzelf iets kwalijk? Nou ja, dat over die maatregelen die we daar genomen hebben, dat ogenschijnlijk niet de beste maatregelen zijn, dat blijkt wel. Dus wat ik het afgelopen half jaar, ik vertelde net iets over het inclusieprogramma. Eén ding weet ik zeker, dat is hoe ik er zelf in sta en welke werkcultuur ik voorsta en ook welke werkcultuur de NOS voorstaat. Dus we hebben ogenschijnlijk op dat moment maatregelen genomen die niet voldoende waren. En dat kan ik mezelf kwalijk nemen. Dat laat onverlet dat ik weet hoe ik erin sta, welke vastberadenheid ik heb, welke stappen we wel gezet hebben, dat we dat inclusieprogramma al zijn gestart sinds september. Dat was overigens nog ruim dus voordat deze signalen naar voren kwamen. En ik zou zeggen, daar mogen mensen ook op vertrouwen. Tegelijkertijd hebben we voor een langere periode te werken aan een betere cultuur. En dat niet alleen, gewoon echt een cultuuromslag. En gaat dat onder uw leiding gebeuren? Of betekent dit ook nog iets voor uw eigen positie? Ik ben vastberaden om die verantwoordelijkheid zelf te nemen. En om daar ook leiding aan te geven. Dank. Gerard Timmer van de NOS. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is heel druk op de weg. Vooral in de Randstad staan hele lange dagelijkse files. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je een half uur tijdverlies tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook vast voor de afrit Rotterdam Airport door een pechgeval. Daar is de vertraging 20 minuten. En er is meer nieuws. Midden van Italië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 4,4. Mensen renden na de beving de straat op, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Het epicentrum lag op 27 kilometer ten noordwesten van de stad Perugia. Het ligt tussen Florence en Rome. Op dit moment zijn er geen berichten van schade. De Universiteit van Amsterdam laat de eigen betrokkenheid bij het koloniale en het slavernijverleden onderzoeken. Meerdere panden van de universiteit stammen uit de koloniale tijd, zoals het Oost-Indisch Huis. Dat was ooit een kantoor van de VOC. Eerder onderzochten de gemeente Amsterdam en de Nederlandse Bank ook al hun eigen geschiedenis. En een bijzonder telefoontje kregen ze bij een dierentuin in Texas of ze hun krokodil terug wilden. Een vrouw had 20 jaar geleden een alligator-ei gestolen uit die dierentuin en dat ei vervolgens thuis uit laten komen, zegt de dierentuin in een filmpje. Put it in their pocket and took off and actually kept this thing as a pet for at least 20 years now. En al die jaren later is het beest te groot geworden voor de vrouw om zelf te verzorgen. Kevin James. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nou, en dan nu het verhaal van een kleine destilleerder in Schiedam die bezoek kreeg van een Afrikaanse prins. Klinkt als een broodje aapverhaal, maar dat is het niet. In Schiedam wordt een eeuwenoud drankje gebrouwen in opdracht van een prins uit Togo. U hoort het verhaal van Mark Robin Visser. Het bromt en het sist en het borrelt hier bij de Serious Bee Distillers in Schiedam. Wat wordt dit nu? Wat bent u aan het doen? Ik ben dat is honingdistillaat, ben ik nu aan het voor de tweede stook aan het afstoken. Wauw. Ja, Schiedam, want daar zijn we dus. Alwine van Winsen. Dit was trouwens, wie was dit? Rob van der Graag. Rob, ik ga even naar Alwine, dan kunt u verder met uw honing... Mede. Alwine, ook al geproefd vandaag? Ik heb nog niet geproefd vandaag. Ik heb gesport vandaag. We zijn hier, ik zei het al, in Schiedam. Net het bordje Schiedam voorbijgereden op een industrieterrein. En het is wezenlijk, hè, Schiedam, hè, dat het in Schiedam is. Hè? Ja, Schiedam blijkt dus ook een bepaald keurmerk te zijn. Een bepaald kwaliteitsmerk. Jenever, bekende drank. Maar dat die ook bijvoorbeeld in andere werelddelen voor allerlei rituelen enzovoort werd gebruikt. Wist u dat? Ik wist het wel. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de driehoeksvaart en het slavernijverleden. Je moet je voorstellen dat de West-Indië-vaart, dus de vaart zeg maar op Suriname en op de Antillen, die gingen dan eerst langs Ghana bijvoorbeeld. Haalden daar hun mensen op. Ja. En daar moest natuurlijk voor betaald worden. Ging op verschillende manieren. En een daarvan was jenever. Ongelooflijk, hè? Ja. En die jenever die heeft dus eigenlijk daar toen een ander drankje van zijn plaats geduwd. Ja, en daar had ik dus nog nooit bij stilgestaan. Dat was dus Sodabi. Sodabi, dat werd gebruikt voor plengoffers, voor rituelen. Ja, dat was het originele drankje. En dat werd in Afrika ook gemaakt, ja. Het kwam niet uit Schiedam. Nee, Sodabi is gedistilleerde palmwijn. En dat je daar dan een mooi distillaat van kunt maken. Dat deden zij dus al lang. Het was inderdaad volkomen nieuw voor mij, het hele verhaal. Maar het is, ik vind het een spectaculaire wending. Ja, nou, die wending die hebt u dus ook in uw bedrijf nu. Want jullie bestaan nog helemaal niet zo lang. Een paar jaar. En toen kwam er een prins. Ja. Na 3 jaar al. Wie droomt er nou niet van, hè? Prins Leopold heet hij, hè? Ja, dat is. Zijn jullie al op een first name basis? Ja, absoluut. Het is gewoon je en jij. Het is, Leopold woont in Utrecht en in Togo. Maar hij is het hij wel. Hij is echt royalty. Ja. En we kennen hem in Nederland ook van een band, want hij is manager van... De Togo All Stars. We gaan even luisteren naar een stukje muziek van hun. Geweldig. Heel erg gaaf. Dus die manager van deze band is eigenlijk Prins Leopold. En dat is echt een royal in Afrika. In Togo, in Benin en in Ghana. En hij wil dat jullie dat drankje gaan maken. Ja, en je had natuurlijk ook die palmwijn nodig, of niet? Ja, en dat was eigenlijk al een avontuur op zich. Want de palmwijn komt natuurlijk niet hier vandaan. De palmwijn komt uit Togo. Dus op een goede dag stonden hier 6 grote jerrycans voor de deur. Met palmwijn erin. Wij wisten nog steeds niet wat we konden verwachten. Zo van, nou, succes ermee. Ja, dat. En daar moet je dan een lekker drankje van maken. Het is geweldig. Het is geweldig? Ja, absoluut. Ja, ja. Maar... En de prins? Die was ook heel enthousiast. En we hadden hier afgelopen zaterdag hadden we natuurlijk de grote test voor. Moest het gekeurd worden? Ja, precies. Of we het wel goed gedaan hadden. En daar kwam die hoor, in vol ornaat. In zijn mooie Afrikaanse jurk met hoofddeksel. En compleet alles erop en eraan. Dit is voor jullie natuurlijk ook een enorme boost. Want gaan jullie nou al die 4 miljoen onderdanen van de prins van Sodabi voorzien? Nou, ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. We zien deze Sodabi toch vooral voorlopig als spirituele drank. En wij mikken er eigenlijk op om dadelijk met Keti Koti, dus 1 juli... dan toch echt mooie flessen te kunnen presenteren... waar dan overal, waar Keti Koti gehouden wordt... Ja, de plengoffers gedaan kunnen worden. Ja. Met de oorspronkelijke spirituele drank. Ja, Sodabi heet dat drankje dus, exclusief gedestilleerd in Schiedam. Zometeen, de kinderombudsvrouw is geschrokken van de nieuwste armoedecijfers van het Centraal Planbureau. Volgens hen leven volgend jaar 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, onder wie ook kinderen. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Nederland, hoe gastvrij is Nederland, hoe gastvrij is... Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nederland, hoe gastvrij is Nederland, hoe gastvrij is... Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen. Zou je dan overstappen? Nederland gaat van de ene gecreëerde crisis naar de andere. Van klimaat tot corona en van stikstof tot asiel. De maatregelen van het kabinet om deze zogenaamde crisis te bestrijden gaan ten koste van uw welvaart, uw vrijheid en uw rechten. Pik het niet langer. Kies voor het echte alternatief. Kies Forum voor Democratie. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30, tijd voor het nieuws met Joris Stubenitski. Nijmegen opent volgende maand een crisisnoodopvang waar plek is voor 1200 asielzoekers. De stad wil mensen in nood niet in de kou laten staan, staat in een verklaring van de gemeente. De opvang komt in een sportpark. Ruim 70.000 ondernemers hebben nog niets afgelost van hun coronaschuld bij de overheid. Binnenkort krijgen ze daarom een herinnering van de Belastingdienst. Volgens het kabinet is er mogelijk een groep ondernemers die nog niet heeft betaald, omdat ze hopen dat hun schuld wordt kwijtgescholden. Veel vogelspotters waren gisteren in de Biesbos te vinden vanwege de komst van 62 kraanvogels. De boswachter van het natuurgebied spreekt van een unieke gebeurtenis. De kraanvogels komen uit Zuid-Europa en zijn inmiddels weer verder getrokken naar het noorden. En Olaf Kooi heeft de 5e etappe van Parijs-Nice gewonnen. De 21-jarige Nederlander van Jumbo-Visma was na een rit van ruim 200 kilometer de snelste in de massasprint. De Sloveen Pogacar blijft de leider in het algemeen klassement. Bianca Damink, lange dagelijkse files, hè? Ja, ook door het regenachtige weer en doordat het donderdag is. Het is vooral heel druk in de Randstad. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Daar sta je in een lange file tot aan knooppunt Ketelplein. Vanaf Leidschendam heb je 3 kwartier vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk tussen Bilthoven en Hagestein. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp kost dat je een 30 minuten extra. En op de N202 staat een hele lange file van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. Je hebt daar nu 1 uur extra reistijd. Marco Verhoef, regenachtig weer, zegt Bianca. Is het ook sneeuw? Ja, op sommige plaatsen wel. Natte sneeuw met name. In het noorden van het land. In het zuiden van het land niet. We hebben grote temperatuurverschillen. Zojuist was het in Maastricht bijna 11 graden. En in Twente net boven het vriespunt 3/10 of 4/10 daarboven. Dus ja, op korte afstand grote verschillen. En dat levert dus ook een verschillend weerbeeld op wat neerslag betreft. Want ja, daar waar het koud is, kan inderdaad natte sneeuw vallen. Misschien later vannacht en morgenochtend in het noorden zelfs wel gewoon droge sneeuw. En op plaatsen waar dat dan zo zacht is, ja, daar is uiteraard gewoon regen wat de klok slaat. Sowieso veel neerslag de komende 24 uur, want een laag drukgebied trekt over ons land. En morgen in de loop van de middag dan draait de wind naar het noorden. En dan weet die koude lucht uit het noorden ook weer wat terrein te winnen. Dus waar je in eerste instantie vooral de winterse neerslag zult zien in het noorden van het land, krijg je daar morgen in de loop van de dag ook mee te maken in het westen en midden. Uiteindelijk trekt die neerslag morgenavond weg, dan klaart het op. En dat is dan weer de opmaat voor een koude nacht naar zaterdag, want dan kan het een paar graden vriezen. Koud weekend? Ja, voor zaterdag wel, maar dan wel met vrij veel zon. 1 graad of 6, dus dat is misschien niet onaardig. Wind valt ook wel mee. Het noorden maakt kans op een enkel sneeuwbuitje. Zondag weer wat hogere temperaturen, 10 graden eind van de middag, maar wel met toenemende bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Nou ja, en dan maak ik je misschien blij met 14 graden op maandag, maar die blijdschap is weer snel voorbij als ik erbij vertel dat daarbij ook veel wind en veel regen hoort. Nou, dank daarvoor. Marco Verhoef. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-pre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-pre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Water, natuur, dier en mens kunnen niet zonder. Toch hebben we het steeds vaker te weinig of te veel. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland met schoon, gezond en voldoende water. Stem 15 maart. Water Natuurlijk. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SPR en KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In ons land leeft volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens, als er geen nieuw steunbeleid voor ze komt, verwacht het Centraal Planbureau. Het staat in het Centraal Economisch Plan. 1 op de 9 kinderen leeft al in armoede en dat aantal stijgt. Eerder vanmiddag sprak ik met de kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer en ik vroeg haar waar zij het meeste van geschrokken is. Ik ben het meest geschrokken van de enorme toename. Want we willen al een aantal jaren terug naar 0 kinderen in armoede. En het neemt alleen maar toe op dit moment. Als er thuis geldproblemen zijn, wat voor invloed heeft dat dan op kinderen? Nou, die invloed is enorm. Ik weet, wij deden zelf ons eerste kinderarmoedeonderzoek in 2017. En ik dacht dat te weinig geld betekende dat je te weinig te eten kreeg. En dat het daar ongeveer op hield. En wat kinderen ons aangaven en wat we sindsdien steeds gehoord hebben, is dat het impact heeft op hoe je ouders met elkaar omgaan. Hoe ze met jou omgaan. Of er nog liefde thuis is. Of alleen maar stress. Of jij vriendjes mee naar huis wil nemen of kan nemen. Of jij op school alleen maar zit te denken aan dat er misschien een deurwaarde komt. Of dat je ouders geen maaltijd voor je kunnen koken, waardoor je ook en geen eten krijgt, maar je ook schuldig voelt naar je ouders. En als je kijkt naar die hele ontwikkeling van kinderen, dan maakt het dat hun leven blokkeert en dat ze op school niet meer goed mee kunnen komen, dat ze zich zorgen maken, dat ze rond vriendschappen het moeilijk vinden, dat ze bijvoorbeeld niet eerlijk zijn over wat ze dan leuk vinden. Liever zeggen van ik hou niet van de film of ik hou niet van iets, of ik vind dat kind niet zo aardig en daarom ga ik niet naar die verjaardag, dan zeggen dat het niet kan. Dus de impact is echt groot. Ja, en hoe werkt die impact nog door ook weer in het volwassen leven? Nou, dat heb ik ook gehoord van oudere mensen die in armoede zijn opgegroeid. Het is alsof armoede kleeft. Alsof het nooit overgaat. En dus de schaamte die ze als kind gevoeld hebben, die zie je vaak ook nog terug in het latere leven, terwijl het ondertussen al misschien wel beter kan gaan. Maar je ziet ook dat bij kinderen, de kinderen van nu, dat de kansen veel minder groot zijn. Als je ouders geen OV kunnen betalen, waar ga je dan naartoe? Naar school bijvoorbeeld? Of als jij niet vanzelfsprekend mee kan doen. En als je vooral, want dat is eigenlijk wel het grootste punt, hoor. Die concentratieproblemen, die enorme zorgen die kinderen zich maken. Dat werkt door in je opleiding. Dat werkt door in je sociale contacten. En dat werkt door in jouw positie als volwassene later. En nu blijkt dus dat nog meer mensen, nog meer kinderen ook in armoede gaan leven. Als er geen nieuw steunbeleid komt voor die groep. Gaat u hiermee naar de minister? Ja, we gaan hier zeker mee naar de minister. En we hebben al veel eerder ook aangegeven dat er wat wij dan noemen een integraal armoedebeleid moet zijn. Dus op al die levensdomeinen van kinderen moet je kijken wat de impact is. Want het is niet alleen te weinig eten. En de minister die onderschrijft dat ook zeer, hoor. Mm-hmm. Dus ik verwacht ook van de minister, maar ook van de hele regering, dat ze hier iets aan gaan doen. Want uiteindelijk hebben niet alleen die kinderen er last van, maar als samenleving in zijn geheel, ja, gaan we slecht om met het potentieel wat we hebben als we kinderen in armoede laten opgroeien. En wat moet zij, minister Schouten, in dit geval en de hele regering, zegt u, als eerste doen? Ja, ik zag gisteren een nieuwsbericht over bijvoorbeeld de schoolmaaltijden die er waren. En daar zag je al een voorbeeld, hè, van hoe dat werkt. Want dat project was een pilot, is geëvalueerd. Het blijkt dat kinderen vrolijker zijn, dat ze socialer zijn, dat ze beter kunnen leren. Ik denk dat dat al een... En dat ze zich dus geen zorgen hoeven te maken over dat hun ouders geen maaltijd voor ze hebben. En ook geen zorgen hoeven te maken over de ouders. Ik weet dat minister Schouten daarmee bezig is. Het lijkt een klein ding, maar je ziet het effect meteen. Het effect op onderwijs, het effect op sociaal. Dus dat is een van de dingen. Maar verder moet er echt gekeken worden ook naar hoe mensen ook in staat zijn om wel weer een inkomen te genereren of meer inkomen te genereren. Want dat is ook voor kinderen belangrijk. Dat ze ouders hebben die, zeg maar, een voorbeeld geven. Dat ouders werken en dat ze ook kunnen verdienen. En dat ze genoeg verdienen met wat ze doen. Dus ja, eigenlijk zit het op heel veel domeinen. Het is heel breed. Maar ik zou zeggen, begin met waar je het snelst invloed nu op hebt. En rol dat uit. De kinderombudsvrouw zei dat, Margriete Kalverboer. En dan gaan we naar Den Haag om door te praten over de armoedecijfers met politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, wat denkt de politiek van die nieuwste armoedecijfers van het CPB? Ja, ze kijken er eigenlijk op twee manieren naar. Allereerst zijn ze tevreden dat de steunmaatregelen tegen die hogere energieprijzen effect lijken te hebben op de koopkracht voor dit jaar. Maar tegelijkertijd hebben ze ook zorgen voor volgend jaar. Dat laten die cijfers zien dat als er geen nieuwe maatregelen komen, ja, dat die armoedecijfers weer flink oplopen. Dus zijn er inderdaad maatregelen nodig, vinden de meeste politieke partijen. En aan wat voor maatregelen denken ze dan? Ja, daar denken de partijen heel verschillend over. Als je het bijvoorbeeld vraagt aan een partij als de SP of de PVV, dan willen ze maatregelen die nu direct in de portemonnee worden gevoeld. Luister maar naar Geert Wilders. Je zou bijvoorbeeld nu onmiddellijk de BTW op boodschappen op 0% moeten zetten. Dat kan je heel snel doen. Maar je zou ook die BTW op energie, die op 1 januari weer is teruggegaan van het lage tarief 9%, weer op terug is gegaan naar 21%, zou je ook opnieuw terug kunnen doen naar 9%. En trap ook het risico uit de eigen risico van de zorg. Dat zijn al 3 maatregelen. Maar waar ook rijken van profiteren? Nou, voor een deel misschien wel, maar voor een deel ook vooral niet. Ja, hij zegt, misschien zijn deze maatregelen niet gericht, maar ze maken wel echt het verschil voor de laagste inkomens. En maken die maatregelen ook kans? Nou, politiek gezien niet. De maatregelen kosten heel veel geld. De coalitie zegt, ja, dat is slecht voor de schatkist. Maar het kan ook onbedoelde economische effecten hebben. Bijvoorbeeld de inflatie alleen maar verder jagen. Zij willen gerichtere maatregelen. Ze zeggen bovendien dat de cijfers van vanochtend laten zien, ja, dat de huidige maatregelen voor dit jaar het juiste effect hebben. Dus de coalitie kijkt al naar volgend jaar. Luister maar naar Paternotte van D66. Dit jaar hebben we natuurlijk heel veel maatregelen tegen armoede. We zien dat in de cijfers, als je dat niet doortrekt, dat het dan volgend jaar toeneemt, de armoede. Ja, dat moeten we niet laten gebeuren. Dus dat betekent dat je met gerichte steun ervoor zorgt dat de armoede wordt tegengegaan. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dit jaar heb je het bijvoorbeeld over lagere belastingen in de eerste schijf, kindgebonden budget dat verhoogd wordt, ook een energietoelage. Het zijn natuurlijk dat soort maatregelen die echt heel gericht helpen aan de onderkant, bij mensen die anders in armoede zouden zitten. Dus ik denk dat dat de opgave is, ook voor komende zomer, dat het kabinet daar naar kijkt. Ja, en daar ligt ook gelijk het probleem. Want wie valt precies onder die groep die gecompenseerd moet worden? Daar wordt in de coalitie verschillend over gedacht. D66 en de ChristenUnie zeggen, ja, kijk echt alleen naar die laagste inkomens die het echt net nodig hebben. En het CDA en de VVD, ja, die houden wat minder van nivelleren en die willen het breder trekken. En kijkt de coalitie alleen naar komend jaar? Nou, het is al ingewikkeld genoeg om er onderling voor komend jaar uit te komen. En dat is ook de kritiek van de oppositie, van links bijvoorbeeld. Ja, die willen dat de belasting structureel verhoogd wordt, zodat er structureel meer geld naar de laagste inkomens gaat. Luister maar naar Klaver van GroenLinks. De belasting voor de bedrijven, de belasting op winst, die willen we graag verhogen. En daarmee zorgen dat burgers in Nederland belastingverlagingen kunnen krijgen of een hoger wettelijk minimumloon. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er minder mensen in armoede komen. Ja, hogere belastingen, zodat er structureel meer geld is voor de gezinnen. Dat die minder wankel komen te staan. Dat als er dan een tegenvaller komt, dat ze niet gelijk in de armoede vervallen. Dankjewel, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Bianca Damink bij de ANWB, hoe is het op de weg? Er staat ruim 700 kilometer file. Het is heel druk op de weg, mede door het regenachtige weer. Vooral in de Randstad staan veel en lange dagelijkse files. De meeste vertraging heb je nu onder meer op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Amersfoort-Vathorst een half uur tijdverlies. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom heb je nog een half uur oponthoud tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Het politiebureau van Amsterdam-West is deels ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt een in beslag genomen pakket, meldt AT5. Het is nog niet duidelijk wat er in dat pakket zit. Volgens de woordvoerder is iedereen op een veilige afstand. Dielke Teertstra, Nieuws en Co. Het is nog minder dan een week voordat je mag stemmen voor de provinciale statenverkiezingen. Maar dat uitbrengen van een stem is niet voor iedereen makkelijk. Verschillende gemeenten bieden vooraf hulp aan. Zo ook in de gemeente Arnhem, waar 18-jarigen, laaggeletterden en mensen met een beperking kunnen proefstemmen. Ben je wel eens met je ouders gaan stemmen? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Burgemeester Marcouch praat met Arnhemse jongeren over de verkiezingen. Hier in de hal van het gemeentehuis is een proefstemlokaal neergezet. Weer heel veel partijen. Heel veel partijen. Ja, zit allemaal door de war. Ja, en dan vind je het ingewikkeld om te komen tot een partijkeuze. Ja. Ja. Jano van Steenis zit op het VMBO en brengt een proefstem uit. Hij heeft vanochtend behoorlijk wat bijgeleerd over de regels in het stembureau. Ik wist dat ongeveer wel. Wel dat je ID-kaart en zo moest meenemen. Maar een stempas en zo, nee, dat wist ik niet. Ik krijg twee stembiljetten. Burgemeester Marcouch, u gaf hier vanochtend een speciaal lesje aan jongeren die voor het eerst gaan stemmen. Waarom doet u dit eigenlijk? Afgelopen keer bij de gemeenteraadsverkiezingen was de opkomst in Arnhem onder de 50%. Dus we proberen met allerlei initiatieven, educatieve initiatieven ook, om de drempel naar de stembus toch op die manier te verlagen. Het formulier in je linkerhand, dat is voor de provincie, mag in de linkerbus. En er wordt in Arnhem op meer plekken geoefend. Dat gebeurt ook bij dagbesteding SISA, de buitenplaats. Voor de mensen hier is het vaak extra lastig om te stemmen, vertelt begeleider Michael van Rosmalen. Nieuwe dingen, prikkels eromheen, hè, mensen die ze niet kennen. Er wordt wat van ze verwacht, hè, wat vaak ook voor spanning kan opleveren. Er zijn er ook veel cliënten die ook eigenlijk gewoon niet echt weten waar het voor is. Hè. Dus ja, waarom zou je het dan doen? Dus dat zijn eigenlijk heel veel dingen die eigenlijk gewoon in het normale leven ook spelen. Hè. En daar probeer jij dan als begeleider zo duidelijk mogelijk uitleg over te geven. Ja, ja, ja. Maar je mag ook weer niet een stemadvies geven. Nee, dat is wel lastig. Hè? ik vraag meestal van God, wat vind je belangrijk? En dan, ik werk op de kinderboerderij, dus dan zeggen ze heel vaak dieren. Nou, dan zeg ik, dan zijn dit misschien leuke, hè? Ik denk dan hier eens aan of zo. Ik ga nooit zeggen van, je moet dan hierop stemmen. Dat zou ik nooit doen. Ik werk eigenlijk op de zeep. Dus ik maak eigenlijk zeepbootjes. En die worden verkocht bij verschillende designwinkels in Nederland en musea. En samen met cliënt Daan mag ik even mee proefstemmen. Is het leuk om hier te werken? Ja, het is heel erg leuk. Ik werk hier met heel veel plezier. Dus ik ga hier ook voorlopig niet meer weg. Er werken hier mensen met een beperking, zoals dat dan heet. Hoe zit dat bij jou? Ik heb zelf autisme, maar ik neem heel veel deel aan de samenleving. Dus ik doe eigenlijk wel alles, doe ik eigenlijk gewoon. Dus daarom ga je ook stemmen? Ja. En, ja, daarom ga ik ook stemmen. Dat is ook heel belangrijk om je stem uit te brengen. Ja, dat is akkoord. Ja. Er mogen dit twee stembiljetten meegegeven worden. Dit mag natuurlijk normaal niet, maar ik loop nu even met jou mee het hokje in, Daan. Ja. Ja. Groot stembiljet. Heb je eigenlijk enig idee, je hoeft het niet voor de radio te vertellen, maar heb je eigenlijk enig idee, het zijn heel veel partijen, waarop je dan gaat stemmen? Ja, ik heb wel een keuze gemaakt. Maar ik maak het toch nooit zo geheim van, hoor, wat ik stem. Nou, dan wil ik het wel weten ook. PvdA. En dan hebben we ook nog een biljet volgens mij van de waterschapsverkiezingen, of niet? Ja, klopt. Vind je het fijn dat er op deze manier geoefend kan worden? Ja, ik vind het best wel fijn. Dus ik hoop eigenlijk gewoon dat het gewoon meer mogelijk is voor mensen met beperkingen die dat gewoon nu nog niet zelf kunnen, dat het toch wel mogelijk wordt om toch te gaan stemmen. Het formulier van het waterschap in je rechterhand mag in de rechterbus. Dus ga je gang. Okay. Daar gaat hij dan. Daar gaat hij, ja. Gestemd dan? Ik heb gestemd nu. En nu woensdag nog? Nu woensdag nog, ja. Proefstemmen bij dagbesteding CISA, de buitenplaats in Arnhem, hoorde een bijdrage van verslaggever Vincent van Rijn. De rechten van gevangenen in de strengste gevangenissen in Nederland staan onder druk. Dat zegt de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming vandaag in een advies. Vanwege de toegenomen dreiging van deze groep zware criminelen worden de beveiligingsmaatregelen steeds strenger en meer. Goedemiddag, Han Moraal, voorzitter van die Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Goedemiddag. Eerst eventjes, dit advies gaat over zware criminelen. Hè? Waar moet ik dan aan denken? Ja, dan moet je denken aan criminelen die zich bezighouden met georganiseerde drugshandel. Met daarbij allerlei soorten van geweld, liquidaties en dergelijke. Over dat soort mensen hebben we het hier. En waar zitten die vast? Die zitten over het algemeen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Maar dat kan ook wel zijn nog in een paar andere inrichtingen. Nu zegt u, hun rechten staan onder druk. Welke rechten? Nou, dat is het recht op sociale contacten bijvoorbeeld. Het recht om relaties te onderhouden met je familie en anderen in de buitenwereld. Dat is ook je bewegingsvrijheid binnen de muren van de gevangenis. Die worden beperkt als mensen een gevaar voor de samenleving vormen. Bijvoorbeeld door vluchtgevaar of door voortgezet crimineel handelen. De overheid wil dat, en dat begrijpt de RSJ ook wel, dan beperken. Want die veiligheid voor de samenleving is natuurlijk erg belangrijk. Mm-hmm. En dan gaat het erom, hoe doe je dat? En hoe ver laat je dat gaan? En ja, kun je dat misschien compenseren? Want hoe gebeurt dat nu? Als u zegt van het recht op sociale contacten bijvoorbeeld wordt ingeperkt, wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld geen contact meer met familieleden of alleen onder strikt toezicht. Heel erg beperkt. 10 minuten telefoneren per week. Ik noem maar een voorbeeld. Er zijn allerlei maatregelen die kunnen worden opgelegd die het moeilijk maken voor een gedetineerde om contact te hebben met de buitenwereld. En nogmaals, de RSJ zegt begrijpelijk, maar dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren en vooral op de persoon toegesneden. Dus het is strikt noodzakelijk dat dat geen generieke maatregelen zijn, zoals dat heet, maar dat per persoon gekeken wordt of het noodzakelijk is om dit soort beperkingen op te leggen. Maar u zegt dus enerzijds begrijpelijk. Waarom begrijpt u dat? Of kunt u uitleggen waarom die maatregelen worden verhoogd? Nou, u zou dat eigenlijk aan die minister moeten vragen, want die gaat daarover. Maar wij zeggen in ons rapport, wij begrijpen dat de minister, gelet op de veiligheid waar de samenleving mee gediend is, over wil gaan tot striktere maatregelen. Dat begrip hebben wij. Als dat zorgvuldig gebeurt, als dat voorzichtig gebeurt, stap voor stap en vooral op het individu gericht. Dus verzamel informatie over deze gedetineerde, kijk of hij een gevaar is voor de samenleving en neem dan de maatregel. Hoe zou dat dan zorgvuldiger kunnen in de praktijk? Nou, vooral door niet te besluiten om iemand die verdacht wordt van zeg maar het leiden van een georganiseerde organisatie direct al om die reden de allerstrengste maatregelen op te leggen. Maar te kijken op de persoon toegesneden wat zijn rol is in dat samenwerkingsverband. En te kijken of dat zijn gedrag er aanleiding voor is om die beperkende maatregelen op te leggen. Want wat ziet u nu aan generieke maatregelen waar u zich concreet zorgen over maakt? Nou, dat zie ik bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, die in moties ook wel heel gedetailleerd om uitvoeringsmaatregelen vraagt die behoorlijk generiek van karakter zijn. En er zijn de laatste tijd ook voorstellen gedaan in wetgeving waarin heel generiek wordt aangegeven dat als je in de EBI zit, dat je dan direct te maken hebt met de nodige beperkingen. Wij zeggen, doe dat niet te veel, maar zorg dat op het individu de gevaarlijkheid van deze gedetineerde is toegesneden. Ja, wat ik ook nog wel opvallend vond in uw advies, want u heeft het ook over resocialisatie en de mogelijkheid daarvoor, dat altijd een uitgangspunt zou moeten zijn voor gevangenen. Hoe zit dat? Dat klopt. Er zijn eigenlijk drie hoofdbeginselen. En dat is het recht op resocialisatie. Iedereen komt, bijna iedereen moet ik zeggen, komt ooit een keer vrij. En het voorbereiden op die terugkeer is iets wat hoort bij de kwaliteit van het Nederlands gevangeniswezen. Daarnaast de humane behandeling. En een beperking die zo minimaal mogelijk is. Dus zo minimaal als verantwoord is, die beperkingen leg je de gedetineerde op. En daar ziet u het nu niet altijd goed gaan? Nou ja, wat we zien is dat in de hardheid die de samenleving langzamerhand veelvuldig uit als het gaat om de aanpak van, laat ik het zo zeggen, de zwaardere groep van gedetineerden, wordt dat beginsel wel eens uit het oog verloren. En dat vinden wij jammer, omdat deze drie beginselen, resocialisatie, een humane behandeling en de minimale beperkingen, mm-hmm, zoals dat verantwoord is, eigenlijk voor iedereen gelden, van licht tot zwaar. Dank voor uw toelichting, Han Moraal, voorzitter van de Raad voor Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. En dat is nieuws over de Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink. Bekend van onder andere dit liedje. Let's kill this love. Yeah. Die K-popgroep mag zich de meest gestreamde girlband op Spotify noemen. Hun nummers zijn meer dan 8,8 miljard keer beluisterd. Gisteren werd ook bekend dat bandlid Jisoo een soloalbum gaat maken. De andere drie Blackpink-zangeressen hebben dat al gedaan. 4. Montiel en Argentinië is wereldkampioen voetbal. Ja, een bloedstollende finale was het in december vorig jaar. Maar zo concludeert de spelersvakbond FIFPro, het WK voetbal moet nooit meer in de winter worden gehouden. De vakbond ondervroeg 64 spelers die op het WK waren. Een groot deel gaf aan dat er te weinig tijd was voor voorbereiding en herstel. En daardoor was het mentaal en fysiek zwaar. 3. De Britse actrice Helen Mirren, onder andere bekend van haar rol in de film The Queen, maakt zich sterk voor lang haar bij oudere vrouwen. Ze haalt het stereotype onderuit dat vrouwen op een bepaalde leeftijd voor een kort kapsel moeten gaan. Mirren heeft op haar 77ste juist lange grijze lokken laten groeien. During COVID I started growing my hair and I hadn't actually had long hair since I was sort of in my 20s, you know. So and it was sort of grew and grew and grew and I couldn't be bothered to cut it basically. En dan dacht ik, you know what, it's pretty cool. I think I'll stick with it for a little while. Ja, vanaf haar 20 zat ze juist altijd kort haar, Helen Mirren. Maar tijdens de coronatijd liet ze het groeien. 2. Oscar-genomineerden die komende zondag geen beeldje winnen, gaan zeker niet met lege handen naar huis. Ze krijgen allemaal een goodie bag. En voor zakenblad Forbes is die goed gevuld. Er zit van alles in, van Japans brood en een flesje kokoswater tot de goedbonnen voor plastische chirurgie, haarimplantaten en luxe reisjes. Totale waarde $126.000. Maar dat is een beetje karig. 3 jaar geleden was het nog bijna het dubbele. Toen was er ook een unboxing video op zijn Amerikaans. So I feel like this is just the cutest thing for a star to receive. Okay, well, I think it's soap. Powerful anti-aging concentrate. You guys, I'm excited for the diamonds and the chocolates as I am every year. It's a necklace. 1. Het Engels van Nederlandse zangers is soms een beetje beschamend. Have you a moment for me? Make some time for me. Ja, deze van Frans Bauer was een grapje voor een reclame. Maar de band Chef Special heeft wel echt een foutje gemaakt. Op de hoes van hun album zelfs. Op een nieuwe heruitgave van Passing Through op vinyl is de letter H van het woord through vergeten. En er staat niet passing through, maar passing through. Trof? Dat is de letter. Gooi het weg. Nee, natuurlijk gooien we dat niet weg. Ben je gek? Dat kunnen we toch niet weggooien? Nee, weggooien doen ze dus niet met die duizenden platen. De bandleden hebben allemaal een viltstift gepakt en die missende letter er gewoon met de hand bijgeschreven. Dat is dus een extra bijzondere editie voor de verzamelaars. Live Sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Feyenoord in de Europa League. Dit is de mogelijkheid. Alleen op het doel af. Vanavond Shakhtar Donetsk, Feyenoord. Voorzet en daar is de goal. Vanavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Feyenoord in de Europa League. Wie luistert, weet meer. Bij Beter Horen is maart de maand van het gezond gehoor. Want om echt te kunnen genieten van het leven is goed horen belangrijk. Laat uw gehoor gratis checken. Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo ABN AMRO. De economie schiet alle kanten op. Hoe kan ik hier vat op krijgen met mijn bedrijf? Dat begint met op de hoogte zijn. Het Economisch Bureau schrijft elke dag over de renteontwikkeling en wat er op de grondstofmarkten gebeurt bijvoorbeeld. Onze economen volgen het op de voet voor je. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Hoe vaker ik verschijn in de media, pratend over Iran, des te meer ik de behoefte voel met mijn eigen handen het vuur aan te raken. De hang naar vrijheid van dichtbij te proeven. Beri Shalmashi is aan de rand van de revolutie. Vanavond 8:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. 6:00. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een bijzondere rechtszaak vandaag. Een Syrisch gezin heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex voor de rechter gesleept. Ik spreek zo meteen met de Nederlandse advocaat die de Syriërs bijstaat. En Mariette Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag. En zij reageert zo op het nieuws van NOS Sport. En daarover al meer in het NOS-journaal met Joeri Stubenitski. De hoofdredactie van NOS Sport stapt op termijn op. De aanleiding is een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Het gaat onder meer om seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. De afgelopen maanden hebben bijna 100 mensen zich bij vertrouwenspersonen gemeld, zegt NOS-directeur Gerard Timmer. En dat zijn mensen van intern, extern, ook mensen met bedrijven waar wij mee werken. Ook oud-medewerkers, even voor de duidelijkheid, en huidige medewerkers. En van die meldingen zijn de mensen die hebben meldingen gedaan van hoe zij, laat ik zeggen, de overschrijdend gedrag, vormen van overschrijdend gedrag. En aan de andere kant hebben zij ook meldingen willen doen van de cultuur. Dus het zijn twee dingen die tot die reacties behoren. De hoofdredactie van NOS Sport gaat dus niet meteen weg, maar gefaseerd. En wanneer dat dan gebeurt, is niet bekend. Twee mensen die de gouden tip gaven in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht in januari moeten de €30.000 aan tipgeld delen. Ze gaven volgens justitie waardevolle informatie die leidde tot de arrestatie van de verdachte. Die schoot bij een druk winkelcentrum in Zwijndrecht zijn ex-schoonmoeder dood en zijn ex-vriendin raakte zwaar gewond. De verdachte was een paar weken op de vlucht en werd eind vorige maand in Schiedam opgepakt. Hij blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. De Oekraïense kerncentrale in Zaporizhia is weer op het stroomnet aangesloten. Na de beschietingen van afgelopen nacht werd de centrale voor de 6e keer via diesel van stroom voorzien. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is er snel actie nodig om de kerncentrale beter te beschermen. Justitie eist 3 jaar cel tegen een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer voor verkrachting van een ondergeschikte. Volgens het OM liet hij de vrouw een paar jaar geleden na werktijd naar een afgelegen plek rijden waar hij tegen haar wil seks met haar had. De verdachte spreekt de beschuldigingen tegen. En Nederlands succes in Parijs-Nice. Wielrenner Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was na een rit van ruim 210 kilometer de snelste in de massasprint. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet iets moet doen om de stijging van armoede te voorkomen. Aanleiding zijn verwachtingen van het Centraal Planbureau. Dat zei vanochtend dat volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven als het kabinet niet met nieuwe steunmaatregelen komt. Minister Van Gennep van Sociale Zaken belooft dat het kabinet daarnaar gaat kijken. Voor volgend jaar willen we echt gerichter inzetten op de huishoudens die het hardste nodig hebben. Dan kun je denken aan een gerichte verlaging van de energiebelasting of een gerichte verlaging van de huren voor coöperatiewoningen die tochtig zijn. Dat soort dingen zijn we nu aan het bekijken. Eerder noemde minister Schouten voor armoedebeleid de verwachtingen van het Centraal Planbureau zeer zorgelijk. Mensen die komende woensdag gaan stemmen voor de Provinciale Staten hebben veel keus in het stemhokje. Vergeleken met de verkiezingen van 4 jaar geleden zijn er in de provincies 48 partijen bijgekomen. In alle provincies is een stijging te zien. In totaal doen er 277 partijen mee. In Noord-Holland hebben kiezers de meeste keuze. Daar staan 23 partijen op het stembiljet. Zeeland staat onderaan. In die provincie kan uit 16 partijen worden gekozen. Het weer verspreidt over het land regen. In het noorden de meeste kans op sneeuw en natte sneeuw. Morgen wordt het maximaal 3 graden en op steeds meer plaatsen is er dan kans op wat sneeuw. Het KNMI waarschuwt dat het daardoor in het grootste deel van het land glad kan worden. Juri, dankjewel. Dan naar Bianca Damink bij de ANWB. Het wordt al ietsje rustiger, hè? Ja, de files worden nu langzaam maar zeker korter. Er staat nog zo'n 500 kilometer. Het is zoals gebruikelijk op donderdag dus nog steeds wel druk. En de regen speelt ook een rol. Maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste vertraging heb je nu onder meer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt De Hoek is een rijstrook dicht door een ongeluk. Het kost je 20 minuten extra. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam sta je ook in de file tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar heb je nog eens 20 minuten op onthoud. Net als op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Amstelveen Stadshart en knooppunt Velzen. Ster. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. Hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels trakteren. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moet ons water super schoon zijn voor mens, plant en dier? Of moeten we accepteren dat vervuiling er tegenwoordig bij hoort? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. NPO Radio 1. NOS NTR. Mensen terugsturen voordat ze asiel hebben kunnen aanvragen. Dat heet pushbacks. Het gaat wel echt om meerdere pushbacks per dag. Zegt Meerte Wijnkoop van Instituut Klingendaal. Eén gezin dat dit overkwam voert vandaag een bijzondere rechtszaak. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Een Syrisch gezin probeerde van Turkije naar Griekenland te komen, maar werd door de Europese grensbewakingsdienst Frontex teruggestuurd. Daarover diende zojuist een rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Luxemburg. De eerste in zijn soort. Correspondent Ardi Stemerding in Brussel. Ja, Ardi, dit is nu de rechtszaak van één gezin, hè, maar in hoeverre staat die voor meer? Nou, elk gezin heeft natuurlijk weer zijn eigen verhaal. Maar ja, dit is natuurlijk wel een rechtszaak die voor meer staat. Hè. Het speelde zich af in de periode van de grote vluchtelingstroom in 2015 en 2016. En er zijn natuurlijk veel meer vluchtelingen die dit is overkomen. Hè. De pushbacks hebben we het dan over. Dat kennen we van de verhalen op zee, waarbij bootjes teruggeduwd worden. We kennen het aan de grenzen zelf van de EU-landen. Maar dus ook op deze manier, wat dit gezin is overkomen, namelijk op het vliegtuig gezet zonder dat ze een asielproces hebben kunnen doorlopen. En ja, ook dan heb je dus over die pushbacks. Ja, en nou wil dit gezin dat er meer toezicht komt op Frontex, op die grensbewakingsdienst. Wat zijn de verwachtingen daarover? Nou, hoe dan ook is door Frontex de afgelopen periode al flink de bezem gegaan. Hè, vanwege alle wantoestanden bij die organisatie. De vorige directeur is opgestapt. Er is ook al gezegd, moet veel meer gedaan worden met de interne kritiek die er ook al was bij Frontex op het eigen handelen. En hoe dan ook zit er nu een nieuwe directeur. Dat is een Nederlander, die is vorige week begonnen. En die heeft gezegd, wat wij ook doen, al ons werk zal altijd moeten voldoen aan alle regels, hè, en aan alle grondrechten. Dus het wordt nu interessant om te zien of hij die uitspraak ook kan waarmaken de komende tijd. Dank, correspondent Ardy Stemmerding. En ik praat erover door met Lisa Marie Komp. Zij is de advocaat die het gezin bijstaat. Goedenavond. Goedenavond. U bent een Nederlandse advocaat, terwijl Nederland geen partij is in deze rechtszaak. Hoe is dit gezin bij u uitgekomen? Dat klopt. Nou, over het algemeen geldt, en dat geldt ook voor deze mensen, dat ze in een heel kwetsbare positie verkeren. En toegang tot het recht is in de praktijk heel moeilijk. En deze familie heeft geluk gehad. Ze hebben via een NGO hebben ze de weg naar ons weten te vinden. En de weg naar Nederland dus in dit geval? Nou, de weg naar een Nederlandse advocaat. Ja. Maar dat had net zo goed een advocaat van een ander land kunnen zijn. Wat wilt u bereiken met deze zaak? Nou, het belang van deze zaak is dat de rechter duidelijk maakt dat niemand, en ook Frontex niet, boven de wet staat. Iedereen, en ook Frontex, moet zich aan de regels houden die we met elkaar hebben afgesproken. Nou, en in die regels staat dat Frontex moet toezien dat mensenrechten worden nageleefd in alle operaties waar Frontex aan deelneemt. En dat heeft het in dit geval niet gedaan. Nee, want waar is het misgegaan? Nou, wat er in feite is gebeurd is het gezin heeft zich in Griekenland laten registreren dat ze asiel willen aanvragen. En dan hoort normaal gesproken, moet zo'n aanvraag behandeld worden in een procedure die met rechtswaarborgen is omgeven. Maar wat hier is gebeurd is dat het gezin, nou ja, vrij simpel gezegd, gewoon van de straat geplukt is en op een vliegtuig gezet is terug naar Turkije. Nou, in een rechtsstaat hoort dat niet zo te gaan. En er komt nog bij dat ook de manier waarop met de kinderen is omgegaan tijdens de vlucht, dat kan ook niet. Hoe is er omgegaan met die kinderen? Nou, de kinderen die waren destijds tussen de 1 en 7 jaar oud, dus nog heel jonge kinderen. En die zijn allemaal van hun ouders gescheiden en één voor één naast officieren gezet. Dus dat was een heel beangstigende situatie voor de kinderen. Ja. En wat wil het gezin? Vraagt u de rechter bijvoorbeeld om ze alsnog in Europa te laten wonen? Nee, dat hoort niet tot de mogelijkheden in de procedure zoals die nu loopt. Die loopt overigens voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ik hoorde u net zeggen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Maar in deze procedure kan alleen schadevergoeding worden gevorderd. Maar waar het gezin in de kern om gaat, is dat erkend wordt dat Frontex fouten heeft gemaakt. Waar zij het slachtoffer van zijn geworden. Ja. En over wat voor schadevergoeding hebben we het dan? Want als ik u zo hoor, heb je het ook over geleden trauma. Zeker, de kinderen die hebben zeker een trauma overgehouden hieraan. En nogmaals, ook in die zin is het heel belangrijk dat erkend wordt dat hier fouten zijn gemaakt. En dat Frontex steken heeft laten vallen en dus niet heeft toegezien op de naleving van mensenrechten. En wanneer wordt er meer duidelijk? Nou, dat is nu nog geen specifieke datum bekend van de uitspraak, maar we verwachten dat die over een paar maanden komt. Dank, Lisa Marie Komp, advocaat. Veel dank. Opnieuw gaan vandaag duizenden mensen door heel Israël de straat op om te demonstreren. Ze zijn tegen hervormingsplannen van de regering om het Hoge Rechtshof minder macht te geven ten gunste van het parlement. De demonstranten zijn bang dat dit de democratie zal beschadigen. En ze krijgen nu steun van reservisten. Steeds meer reservisten spreken zich uit en dreigen zelfs met dienstweigering als de regering de plannen toch doorzet. Een reportage van Nasra Habib Allah. You can see here when we go to reserve army, we have the uniform. Ron Scherf laat mij trots een legeruniform zien dat in zijn kast in de slaapkamer hangt. Hij was luitenant-kolonel en na zijn dienstplicht bleef hij reservist bij een elitekorps. The defense of our nation, of our people is one of. We zijn opgegroeid met het verdedigen van ons land en ons volk, zegt hij. Het is als ademen en eten. It's not a question even. Maar hij komt nu dus in opstand tegen de regering. Vandaag doet hij mee aan een demonstratie in Jeruzalem tegen de hervormingen. Every soldier when he goes to battle and he risks his life. Voor elke soldaat die zijn leven riskeert, is er een soort overeenkomst met de overheid, zegt hij. Een democratie en vrijheid zijn de basis van die overeenkomst. Dus als dat wegvalt, dan verdwijnt ook de wil en de kracht van het leger. En dat is ook precies wat er in Israël lijkt te gebeuren. Want de afgelopen dagen hebben steeds meer reservisten zich bij de protesten aangesloten. En dreigen met het weigeren van hun dienst als de regering de hervormingen doorzet. It will start and it's a snowball that will go and go and grow. I'm sure of it. Steeds meer reservisten zullen weigeren te dienen in een dictatuur, zegt hij. Want dat is hoe hij de hervormingen ziet. Grown and worked all our lives under democracy. Wij zijn opgegroeid in een democratie, zegt hij, en dat is een kernwaarde. En mensen zullen hun leven niet willen riskeren voor een dictatuur. It's definitely an exceptional situation. Dit is echt een uitzonderlijke situatie, zegt Ariel Heijman van het Israëlische Instituut voor Veiligheidsstudies. Now that some soldiers are saying that in the case that they're. Dat soldaten zeggen dat als de hervormingen doorgevoerd worden, dat zij hun dienst zullen weigeren, dat is een enorme bedreiging, zegt hij. And that's a major threat. Want het Israëlische leger heeft reservisten nodig en kan volgens Heijman zonder reservisten het land simpelweg niet goed verdedigen. Maar de reservisten die hier vandaag demonstreren zijn toch vooral van mening dat het de Israëlische overheid is die het land nu in gevaar brengt met de juridische hervormingen. En dat zij met hun acties juist het land beschermen. Ook Ron Scherf denkt er zo over. The reserve army always are the first to jump and help and serve the country. In all the wars it's like this. Tijdens elke oorlog staan reservisten klaar voor dit land. En dit is de oorlog voor democratie, zegt hij. Juist door te demonstreren dienen wij ons land. By protesting, we're serving our country. Bianca Damink, waar is het nog druk? Vooral bij Amsterdam. Op de A10 is een ongeluk gebeurd. Op de Ring Zuid en West sta je daardoor vast. Richting Zaanstad. De vertraging is opgelopen tot 40 minuten en er zijn nu 2 rijstroken dicht. En er is meer nieuws. De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell is na een val in het ziekenhuis opgenomen. De 81-jarige Amerikaanse senator struikelde tijdens een privé-diner in een hotel in Washington. De val was zo ernstig dat McConnell naar een ziekenhuis werd gebracht. Het is op dit moment onduidelijk hoe de gezondheidssituatie is van de langstzittende senator. McConnell zit sinds 1984 in de Amerikaanse Senaat. Na 3 jaren actief te zijn geweest is La Niña verdwenen. Het weerfenomeen zorgt vaak voor meer en zwaardere orkanen op de Atlantische Oceaan. En ook voor droogte in Noordoost-Afrika. De wereld verkeert nu in een neutrale toestand. Vermoedelijk zal in de late zomer of in de herfst El Niño zich aanbieden. Die zorgt voor veel regen in Zuid-Amerika en droogte in Australië. En een man van 20 moet een jaar de jeugdgevangenis in voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk vorig jaar in de buurt van Havelte in Drenthe. De auto die hij bestuurde raakte van de weg en knalde tegen een boom. Een meisje van 16 en een man van 20 die ook in de auto zaten kwamen om het leven. De bestuurder zelf en nog 2 anderen raakten zwaar gewond. De rechter rekende het gedrag van de automobilist zwaar aan, zegt een verslaggever van RTV Drenthe. Omdat hij veel te veel gedronken heeft, 6 tot 10 keer meer dan hij had mogen drinken, veel te hard gereden heeft en bekend is dat hij vaker te hard reed, vaker met de drank opreed. Dus dan zegt de rechtbank van ja, daar hoort gewoon een celstraf bij. En de man moet dus de gevangenis in en mag ook 3 jaar niet autorijden. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is de droom van bijna iedere muzikant: doorbreken in Amerika. Jaarlijks maken veel Nederlandse artiesten de oversteek naar de VS om daar op te treden. Vorig jaar alleen al waren dat er bijna 2000. Maar hoe makkelijk is dat straks nog, nu de kosten voor een visum voor artiesten bijna verdrievoudigen? Van €460 naar €1550. Kilian Keizer is drummer bij Personal Trainer, die je kan kennen van dit nummer. Welk nummer is dit, Kilian? Hey, dit is De Laser. Goedenavond. Jullie zijn met 7 in de band, hè? Wat betekent zo'n verhoging dan voor jullie? Ja, dat is dus 7 keer, 3 keer de kosten om naar Amerika te gaan. Ja. Dat is meer dan je als beginnende band in zo'n nieuw land ooit gaat krijgen voor een tour. Ja, en dan heb je het alleen nog over het visum natuurlijk. Ja, precies. Ik bedoel, met z'n zevenen moet je al 7 vliegtickets hebben en een bus groot genoeg voor 7 man. Dus het is vaak al kiele of we nu binnen Europa een tour kunnen doen of niet. Maar dit in Amerika maakt het zeer veel moeilijker eigenlijk. Ja. En kan je daar nog subsidies voor aanvragen? Ja, je hebt via het Fonds Podiumkunst in Nederland een soort internationaliseringssubsidie, waarin je je tour kan budgetteren en dan tot een bepaald maximumbedrag vergoeden zij dat dan. Dat kan 2 keer per kalenderjaar. Maar dat maximumbedrag voor buiten de EU is €7.500. Nou ja, als je tegenwoordig naar Amerika vliegt met 7 man en je huurt er een bus bij, dan zit je daar al aan. Ja. Dus die visumkosten die je nog zou kunnen budgetteren, die vallen toch al boven het plafond daarvan. Ja. Dus die stijging daarin, die komt dan uiteindelijk voor onze rekening. Ja. Mochten we dat ooit durven proberen. Ja, want zouden jullie het willen proberen? Voor veel artiesten is het natuurlijk toch de plek om het te proberen te maken. Hoe is dat voor jullie? Ja, wel hetzelfde. Wij gaan toevallig volgende week voor het eerst naar Amerika, naar South by Southwest, wat een soort Eurosonic Noorderslag van Amerika is. Een soort dus festival waar je aan de industrie zeg maar kan laten zien wat je allemaal kan. Ja, eigenlijk is het zelfs gewoon een soort beurs waarin er alleen maar industriemensen staan en dan speel je voor hun. Mm-hmm. En dan op basis daarvan krijg je contacten daar en mensen die zeggen, kom terug, ik heb een leuk festival om te spelen. Ja. Zoals een Coachella, maar dat kan ook een veel kleiner iets zijn. Of we gaan een leuke tour doen met een andere band. En dat is een beetje de reden waarom je naar zo'n festival gaat. Om ook voet aan de grond in Amerika te krijgen. Ja. Maar toen ik dit nieuws al las, zei ik al tegen Willem, onze zanger, van nou, leuk dat we gaan, maar waarschijnlijk wel de laatste keer in een lange tijd dat we naar Amerika kunnen. Want kunnen we nog op een ESTA aanvraag. Wat is dat? Wat je als toerist ook moet aanvragen. Oh, okay. Nou, als je naar Amerika gaat, weet je wel, dan heb je één zo'n soort visum wat je aan moet vragen. En voor een conferentie bezoeken, want dat is wat we doen, kan je dat aanvragen. Maar voor als we een tour zouden doen of een eigen show, dan moeten we natuurlijk een visa aanvragen. Ja. En dat is al heel lastig, want dat duurt tegenwoordig echt een half jaar voordat je dat hebt. Maar ja, nu is dat eigenlijk per persoon meer dan €1000 erbij. En dat is gewoon op het budget van zo'n tour killing. Wat voor invloed heeft dit, denk je, op de Nederlandse muziekindustrie? Ja, vind ik lastig om te zeggen, omdat ik denk dat de Nederlandse muziekindustrie niet per se het nodig heeft om in Amerika ook nog voet aan de grond te hebben. Je hebt in Europa of in Engeland of zelfs in Japan natuurlijk superveel mooie plekken om te kunnen spelen. Mm-hmm. En superveel coole dingen om mee te maken en om stappen mee te zetten. Ik denk eerder dat voor de Amerikanen zelf het gewoon een soort culturele kaalslag is. Dat ze gewoon heel veel acts die zij heel cool vinden, ja. Want we krijgen zelf ook, ik denk dat we nu ondertussen zo'n stuk of 100 LP's al naar Amerika hebben verstuurd. Weet je wel, er zijn gewoon mensen daar die graag dat soort muziek horen en zien. Ja. En die gaan er gewoon minder komen. Of in ieder geval in een later stadium. Het is gewoon their loss eigenlijk. Ja, wel een beetje. Ja. Dat is wat je krijgt voor het stemmen daar. Maar ook al kan je misschien daarna niet op eventuele uitnodigingen ingaan, toch heel veel succes en plezier op South by Southwest. Ja, Kilian dankjewel. Dat Keizer, gaat helemaal goed komen. Dat denk ik ook, van de personal trainer. Ja, en we gaan nog even terug naar de bevindingen bij NOS Sport, waar we deze uitzending ook mee begonnen. Bijna 100 mensen hebben zich gemeld bij externe vertrouwenspersonen. En er zaten verschillende soorten meldingen bij, van pestgedrag tot discriminatie, en van verbale agressie tot seksuele intimidatie. Mariette Hamer is sinds 1 april 2022 regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. En een van haar opdrachten is het aanjagen van een cultuuromslag als het gaat om seksueel overschrijdend gedrag. En dat is iets wat NOS Sport vandaag belooft, met onder andere het terugtreden van de hoofdredactie na 20 jaar van meldingen. Goedenavond, mevrouw Hamer. Goedenavond. Wat vindt u van de meldingen die zijn gedaan bij Sport? Nou ja, wat ik natuurlijk het allerergste vind, is dat ook uit dit verhaal, en dat hoor ik heel veel, weer blijkt dat mensen er ontzettend lang mee rondlopen en er dus ook vaak heel erg lang last van hebben. Dat is eigenlijk wat mij sinds ik begonnen ben het meest heeft geraakt. Dat je soms verhalen van 20 jaar terug, 15 jaar terug, en mensen er nog steeds last van hebben. Ja, want dat werk blijft doorwerken. Ja, precies. En vaak, zeker als je dan ook nog op dezelfde plek blijft, is dat natuurlijk heel ingewikkeld. Maar ook als je weg bent, hoor je vaak dat mensen toch in een nieuwe situatie die oude angst vasthouden. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste wat we in de gaten moeten houden. Dat we het hier hebben over mensen die echt nare dingen zijn overkomen. En voor de rest zien we dat natuurlijk, wat ik net ook zei, van het is niet het enige voorbeeld helaas. Wat we eigenlijk voortdurend terug horen komen. Dat er toch veel aan de hand is op de werkvloer. Mm. En we weten natuurlijk ook in de mediawereld, zo is het ook begonnen, bij The Voice. Daarna natuurlijk andere voorbeelden, vrij recent ook nog RTL en nu weer NOSport. Dus dat is heel vervelend en er moet snel iets aan gebeuren. Nou zei NOS-directeur Gerard Timmer in deze uitzending net dat hij pleit voor een cultuuromslag bij NOS Sport. Maar hoe doe je dat? Ja, in een cultuuropslag ga je natuurlijk eigenlijk twee dingen doen. Je moet echt goed kijken wat is er nou gebeurd. Dus ik denk dat naast een cultuuromslag het echt belangrijk is dat er een goede klachtenprocedure komt. En ten aanzien van die cultuuromslag zou ik twee dingen willen zeggen. Er moet iets op die werkvloer daar gebeuren. Dus mensen moeten met elkaar in gesprek. Er moet meer openheid komen. Ik begrijp dat er ook al eerder signalen zijn geweest waar niks mee wordt gedaan of werd gedaan. Dus dat is één kant. Maar het tweede wat ik eigenlijk ook wel zou willen zeggen, er is nu een commissie onder leiding van Martin van Rijn, die eigenlijk ook gaat kijken wat zit er nou, wat maakt nou dat het in die mediawereld zoveel voorkomt. Dus ik zou eigenlijk ook een oproep willen doen aan mensen, meld je ook bij die commissie, zodat we niet alleen bij NOS Sport het beter krijgen, maar bij de hele omroep. Ja. De hoofdredactie van NOS Sport die heeft al gezegd af te gaan treden in fases. Is dat volgens u een juiste reactie? Nou ja, het betekent in ieder geval dat er echt wat aan de hand is. Want anders ga je niet als hoofdredactie aftreden. Het is voor mij op afstand moeilijk om te zeggen of dat in fases kan. Want je moet eigenlijk morgen weer met elkaar werken. Ja. Terwijl je weet dat er vandaag iets mis is gegaan. Dus ik denk dat ze daar heel goed met elkaar over moeten hebben. Maar het is ook niet alleen het aftreden van een hoofdredactie. Er moet natuurlijk heel snel op een andere manier, een veel opener manier, met elkaar worden omgegaan. Hè? Dus wat ik lees, nogmaals, hè, dat is nog allemaal vers. Ja. Maar ik lees over porno, ik lees over dickpics, ik lees over een vrouwonvriendelijke cultuur. Ik lees over pesten, wat zeg maar ook onder mannen gebeurt. Ja, daar moet je heel snel dan iets aan doen. En wat gaat u daar nog in betekenen? Nou ja, wij zijn, zeg maar, eigenlijk mijn rol is om, als het ware erboven hangend, te zorgen dat we dit gesprek voortdurend blijven voeren. En nou, in die zin zien we eigenlijk, het is naar om te zeggen, maar elke dag nog weer voorbeelden. Ja. En we zien ook dat die voorbeelden eigenlijk oproepen dat mensen zich meer durven uit te spreken. En dat is ook wat ik aan het begin voorspeld heb. We zullen het zien stijgen omdat mensen zich durven uit te spreken. Maar vervolgens moeten we echt dat, met elkaar dat gesprek aan. Hoe hebben we nou een beetje respect voor elkaar? Ja. En hoe zorgen we dat je niet de grens van de ander overgaat? Belangrijk gesprek om te voeren. Heel hartelijk dank ook voor dit gesprek, Mariette Hamer. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag in alle staten met Thijs van der Brink. En waar zijn jullie vanavond, Thijs? Duke, we zijn vandaag te gast in aanloophuis De Stijger in Alkmaar, waar de mensen beginnen te klappen, zoals je hoort. Daar praat ik met de Noord-Hollandse ChristenUnie-leider Michel Klein en Tweede Kamerfractievoorzitter van de ChristenUnie Mirjam Bikker, onder meer over Schiphol, over de Tata Steelfabriek en over de opvang van asielzoekers, ook hier in de provincie een belangrijk thema. Dat zometeen bij Dit is de Dag in alle staten. Applaus, applaus. Na de hoofdpunten van het nieuws, hoor, met Jan van der Putten. Fijne avond. NPO Radio 1. De Vlaamse overheid blokkeert TikTok voor overheidspersoneel, meldt Omroep VRT. Overheidsdiensten met eigen IT krijgen het advies de maatregel over te nemen. Westerse landen zijn bang dat persoonsgegevens niet in goede handen zijn bij TikTok en dat die Chinese app gebruikt kan worden voor spionage. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex staat voor het eerst voor de Europese rechter in Luxemburg. Een Syrisch vluchtelingengezin eist schadevergoeding wegens zogenoemde pushbacks. Het gezin zou door grensautoriteiten onterecht zijn weggestuurd. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet iets moet doen om te zorgen dat verwachtingen van het Centraal Planbureau niet uitkomen. Het CPB berekende dat er volgend jaar bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens komen. Het kabinet zegt dat er hard wordt gewerkt aan maatregelen. En kiesgerechtigden hebben woensdag veel keuze in het stemhokje. Vergeleken met de vorige statenverkiezingen zijn er 48 partijen bijgekomen in de provincies. In totaal doen 277 partijen mee. Dan het weer. In het zuiden regen, verder naar het noorden ook natte sneeuw. Morgen, later op de dag, op meer plaatsen kans op sneeuw. En het wordt morgen 1 graad of 2. En voor het verkeer naar de AWB, naar Bianca Damink. De files worden nu best wel snel korter. Er staat nog zo'n 200 kilometer in totaal. Er staat nog wel een hele lange file op de A10 bij Amsterdam, op de Ring Zuid en West richting Zaanstad. Want daar heb je bijna een uur vertraging na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A9 heb je nog een kwartier oponthoud van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. En er staat nog een flinke file op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. Komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk en daar is de vertraging 40 minuten. NPO Radio 1. EO.